चोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। हाँ गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। ओ गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। न सोना न चांदी, गीतों से हमको यहाँ खुश हो के जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। अरे जीना है दिन चार, यहाँ खुश हो के जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। क्या तेरा क्या मेरा, भुला दे मेरे यार। क्या तेरा क्या मेरा, भुला दे मेरे यार। की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। हो गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की, दुनिया है।